Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Klokken er lige nu 2:10. Det er fredag eftermiddag den 14. marts 2008. Og du lytter til det musikalske talkshow De Sorte Spejdere, som altså sender direkte her på P3 alle hverdage mellem 14 og 16. Når vi er her, vil jeg mærke. Og det er vi ikke i næste uge, for der holder vi påske. Og så er vi tilbage igen tirsdagen efter påske. Og det er jo sådan en 4-dages uge, det er det, vi arbejder med. Men når vi er her, sender vi mellem 14 og 16. Og ved siden af mig, der sidder min bedste ven og medvært og kollega, Anders Lund Madsen. Hej. Hej, hej. Og over for os. Ja, eller skråt for mig, over for dig. Der sidder jo, hvad kan man sige, det er vores backup-hold. Det er, når vi virkelig er syge, og det brænder på. Ja. Så er det dem, der sender. Det er brandmændene. Det kan man sige, det er. Det er DR Fire Brigade. De ringer bare. Firefighters. Ja, tak. Det er Simon Kom, Esben Pretzmann og Rune Tolsko. Tak. Velkommen til programmet. Tak. Tak for det. Selv tak. I aften har I premiere. Repremiere, kan man jo sige. Sæsonstart. Sæsonpremiere. Sæsonpremiere. Ja. Sæson 2. På Angora by Night. Ja. Det er kl. 21, right? Jo. På DR2. Ja, lige efter X-Factor. Og I tager jo rundt nu. Men før X-Factor afgørelsen, ikke? Er det ikke rigtigt? Lige man lægger den lige ind der, lige præcis, for at komme op igen. Ja. Men hvor langt er jeres program egentlig? Altså, hvad er vejen? 23.30. 23 minutter og 30 sekunder. Så I har halvanden time? Anders, du... Hvad er 23.30? Det er minutter, Anders. Det er minutter. Der går 60 sekunder på et minut. Så går der 60 minutter på en time. Så går der 24 timer på et døgn. Så går der 31 dage på en måned. Så det der fedtmule er... Ja, hvis fedtmule holder sig i skridtet, så skal du hjem. Så er det på vej til i seng. I klokken 21, og velkommen. Og det er også derfor, jeg er her. I er også i en vis forstand i promotion. Men jeg vil sige... Ja, det er meget derfor. Vi har valgt to steder at sætte ind, rent promotion-mæssigt. Ja. Og der vil jeg godt lige slå fast, kære lytter, velkommen til programmet, for fanden. Og også sige... Promotion er jo det, som vi er ikke meget for det, kan man sige. Vi ligger under det som medie, forstået på den måde, at det er et pladeselskab eller en manager eller noget andet, der ringer til os og siger, kunne I tænke jer at have besøg af en musikant, en skuespiller eller andet? Dolly Parton. Og så siger vi, ja, vi vil godt have Dolly Parton og Anders B. Berthelsen i studiet. Ja. Så skal vi bare være klar over den indflydelse, vi har. Ja, og så siger de, jamen, vi kan først have Dolly Parton ind. Det er ikke så aktuelt lige nu, men hun kommer med en plade lige op til jul, og der kan I godt få hende i studiet. Ja. Og det samme er det jo så med jer. Vi har ringet og spurgt. Ja, vi er ikke ind. Nej, vi trækker den, og så den ene af jer kunne ikke, og så kunne den anden ikke. Og så lige pludselig... Den er ikke helt fair, den der, synes jeg ikke. Nej, men det er rigtigt. De har haft travlt, og vi aftalte faktisk, at I skulle ind i dag. Og det var faktisk os, der spurgte, om I ville ind, ikke? Eller det var 50-50. Godt. Vi spurgte samtidig. Ja, vi vil gerne have... Hvad skal vi? Må vi? Ja. Men Anders, det er så, at når I sidder på kontoret imellem de travle optagelser til programmet, så har I jo en stab af folk og managers omkring jer, som så siger, skal ligesom lægge sådan en pressestrategi for, hvor vil det være godt, I var? Ja. Skal vi se og høre igen? Hvor er det, vi vil lægge kræfterne? Og der har I jo valgt os. Som den ene streng. Som det ene ben, kan man sige, i en tobenet pressestrategi, som vi har valgt at køre her på. Og fortæl lidt om det andet ben. Det andet ben ligger i Vestdanmark. Åh. Oh. P4-programmet Café Hack. Det er en god idé. Ja? Ja. Det er Danmarks mest aflyttede radioprogram. Lige præcis. 1 million. Hvor mange har I? Vi har 1 million om ugen. Okay. Om året? Det er også det, de har. De sender bare kun 200.000 en gang. Ja, det er det. Så vi er lige mange lytter. Ja. Og hvordan var det? Så vi regner med at gerne få 2 millioner seere. Og Café Hack... Hvordan er det? Hvad er det ved Café Hack? Det var sgu hyggeligt. Ja, det synes jeg var meget hyggeligt. Det var meget rart. Det er meget ja. Ja. Hvorfor, Rune? Jamen, vi var altså tilbage i Jylland, hvor vi kommer fra. Der har vi det fandme godt. Hvad lavede I? Ja, hvad var emnerne? Det plejer vi at hyggesnakke, jo. Vi snakker meget om knaller der. Ja. Fordi det har været meget noget, vi har gjort os i. Og pølser. Ja. Pølser. Ja. Og skulle I spille en sang? Ja, det skulle vi, ja. Det skulle vi. Må jeg spørge om noget? Fordi det er jo sådan et Café Hack, det er bestyret af Søren Dahl, ja. Som er også en af Danmarks bedste radioværter i det segment. Og har hulens masse lyttere. Og det er altid... han er selv musikant, nemlig. Så det, der er det gode, vi vil være gæst inde ved ham, det er, at det er ligesom dengang Kjeld Haik havde musikbutikken. Han absolut skulle spille med det, David Bowie, eller hvem det nu var på besøg. Han skulle bare spille med, og havde fået at vide af manageren, David Bowie vil ikke have, at du spiller med. Og lige pludselig så står Kjeld Heik med en guitar. Nå, det har jeg godt hørt, det der. Vi skal da lige spille, og det samme er lidt med Søren Dahl, kan du spille. Han med i går. Nå, vi var spændt på det, da vi nu satte Rest My Chemistry med Interpol på, om han lige ville sætte sig ved tangenterne. Og... I synge en anden stemme. Ja, så altså lige være med på den der, men det holdt han sig faktisk fra. Men kendte han simpelthen ikke? Det ved jeg ikke, men han var sgu meget åben for at spille alting. Det han sagde, at han ugen inden havde spillet Rage Against the Machine, og der havde de kunne se, at hans lyttertal var faldet 400.000 lyttere. Som så kom tilbage, da nummeret var færdigt. Ja, så er de alle sammen faldet tilbage. Åh, men det skal vi spille i dag så. Ja. Fordi der vil det rent faktisk stige her i forhold til det musik, vi plejer at spille. Kan ja, det bliver først sendt i morgen, skal jeg lige skynde mig ja, på eller på søndag, undskyld. Ja, Café Hack. Ja. Kære lytter, velkommen til programmet. Vi har også musikalsk besøg i dag, og det ja, har vi yderlig en engelsk sangerinde, der, eller skotsk pladeselskab, der ringede ind. Der var pladeselskab, der ringede og sagde, kunne I ikke tænke jer for hende her? Jo. Så sagde vi, jo hun er jo aktuel, det vil vi da meget gerne. Skal skub i Danmark? Ja, det skal hun nemlig. Hun bliver spillet rigtig meget i England, og nummer 1 på dance charten i England. Så tager vi hende ind, så er det lige noget for os. Hun hedder Amy McDonald, og hun er fantastisk, og spiller jo i aften Lillevækker i København. Og hun spiller også 2 numre i vores program, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det. Det ser slet ikke ud, som om hun er klar. Nej. Hun er herreklar. Det fandme også ung ud. Hun er siddet, hun er 19 år, hun slap lige af. Hvor gammel er du? Du er et par 30, ikke? Ah, 31. Det er så godt som et par 30. Nærmere et par 30. Jo, det er rigtigt. Hvornår er det fødselsdagen? 6. januar, helt til kongens aften. Tillykke med det. Nå, undskyld. Ej, rest, ej, my case. Nå, men jeg synes bare, der er ikke så mange, der har mærkedage. Nej, ja. Det er faktisk rigtigt. Velkommen til programmet. Vi vil godt bringe programoversigt allerede nu. Det kan vi ikke. Fordi filosofen er død. Filosofens computer er simpelthen gået ned, så han skal til, at hele hans livsværk, som han møder ind klokken 5:30 om morgenen og begynder at skrive ned, som er programmets indhold. Den skal du skrive i hånden. Den skal han lige skrive i hånden. Det bliver fandme langt eftermiddag. Velkommen. Hvad hører vi her, Anders? Det er den forkerte, du har sat på, skat. Det er Peter Lovs, vores daglige tekniker. Men han er sød. Sådan der. Det er Parabellum. Det glæder mig meget til. Velkommen, bakterie. I numsen. Hvad hedder nu, Anders? Ja, det er Bang Bang. Med altså oprindeligt med Nancy Sinatra, men her med Parabellum i en fantastisk version. Og hvem er Parabellum? Parabellum er et upcoming Cincinnati-baseret støjrock ensemble projekt under ledelse af Lassiter Twickfield, som jo har siddet inde for mor. Jeg vil godt starte. Jeg vil godt fortælle. Vil du ikke fortælle den historie, Anders? Fordi lige inden vi går ind, hvad er det for en historie? Det er en historie, som ikke er noget at komme med i programoversigten, og derfor. Men der er jo ikke programoversigt. Eller det kommer om lidt. Men derfor synes jeg, vi bør have den netop nu, inden vi siger goddag til. Skal vi ikke have breaking news på den egentlig? Det kan jeg da godt finde. Jeg skal lige have musen. Breaking news. Nå, men der er selvfølgelig også de unge mænd. Kan jo også lydeffekter. Ja, det kan jeg selvfølgelig. Men vi kan godt tage sådan en breaking news. Okay. Breaking news i de sorte spejdere. Hold fast. 12.22 i dag meddeler Politiken.dk følgende. Paula Larrain skal lokke unge til søs. Danmarks Redningsforening har ansat journalist Paula Larrain til at lede kampagnen 2 for flere unge til det blå Danmark. Det kniber for søfart med at tiltrække unge. Det skal journalisten Paula Larrain nu være med til at rette op på. Danmarks Rederiforening har hyret den tidligere DR-studievært som kampagnechef. Tryk med. Til at stå i spidsen for at skaffe flere unge ind i det blå Danmark fra 1. april. Så siger Paula. Er du klar? Og det er der, at det er nu, hun cementerer, hvorfor at det er godt, at hun er kampagnechef. Hvis jeg var 20 år i dag, var jeg helt klar til at stikke til søs. Der er noget romantisk og dragende ved havet, som kun de fleste når at drømme om. Men når man bor i Europas førende søfartsstation, så kan man sandelig også gøre noget ved, siger Paula Larrain i en pressemeddelelse fra Rederiforeningen. Men jeg lige læste op igen. Hvis jeg var 20 år i dag, så var jeg helt klar til at stikke til søs. Der er noget romantisk og dragende ved havet, som de fleste kun når at drømme om. Men når man bor i Europas førende søfartsstation, så kan man så sandelig også gøre noget ved det. Jeg mener, hun har allerede tjent sine penge ind, bare med den sætning. Ja, og der, jeg ved da godt. Jeg har altid set Paula som lidt af en søfpige. En beskøjt. klippet skalleder ud af sejne med Fulton, som Henrik Poulsen ville have sagt. Ja, ikke lige den inkarnation, men jo, hvorfor ikke? Nej, altså mere ja, sådan en dæksmatros, ikke? Jeg kan huske, da jeg, og det er en lidt kedelig historie, men jeg bliver bare nødt til at fortælle. Hvad kedelig betydning? Da jeg var i civilforsvaret, ikke? Ja, det var i 92, det var på Bornholm, og der er civilforsvaret, det hedder beredskabet i dag. Beredskabsstyrelsen? De var en del af det, der hedder sennepsgasrensningsberedskabet. Hvilket betød, at tyskerne, de forpulede tyskere, ikke? Mm-hmm. Der under krigen. Tysken, de havde smidt en masse bomber med sennepsgas i. Og sennepsgas, Anders, hvad er det komponeret af? I sennep og gas. Og, korrekt, og det sviger af helvede. Det er grunden til, at det hedder sennepsgas, det er fordi, det er samme konsistens som Dijon-sennep. Man kan få parabellum af det. Man kan få parabellum. Men det, der var, det der sker, det er så, at så kører fiskerne deres trål gennem vandet, ikke? Og så samler de trækker det vel, de kører det vel. Men en masse fisk op i. Og der lå Paul Larein. Og så man på havet i... Hun kommer ind i historien på et eller andet tidspunkt. Jamen, det kommer bare, vel at se. Så er man på havet i rigtig, rigtig lang tid. Som fisker. Ja. Og det der så dragende, ikke? Altså, det er jo noget romantisk og dragende ved at være på havet sammen med 17 andre mænd i en hel måned. Nå, det var der, du men var så sejler de rundt derude og trækker trål op og, med alle de her fisk i. Så kan de så ikke se, at de også måske har fået fanget en sennepsgasbombe mere op. Fordi de ligner fisk. Ikke rigtigt. Og de står derude en handsker og arbejder, fordi det er bare så romantisk og dragende at være ude og være sømand og fisker, ikke? Ja. Og så har de det her på fingeren, så klør de sig i øjet, for eksempel. Og så har de sinneb. Og så har de sinnebskab. Og alle, der har prøvet at få sinneb i øjnene ved. Det er én ting, men man kunne også prøve at smøre sinneb et helt andet sted, hvis man er mand, hvor det vil gøre rigtig, rigtig ondt. Og det gør de jo også, for de går også på toilettet og tisser de mænd, når de er ude på det dragende og romantiske hav. Og man får nogle frygtelige blister, og det er faktisk ret farligt, kan man sige. Mm. Det, der så er det meget interessante ved den her historie, som allerede nu er sindssygt interessant, det er, at så ringer man, så kommer de ind i havn, og så er der det der sennepsgas over hele båden, så skal den desinficeres. Hedder det ikke det, jo? Det er fuldstændig godt. Så kommer civilforsvaret så ud i sådan kæmpe gule dragter med fuld åndedrætsvand. Rune, du skal ikke sidde og sove. Og nej. Så med sådan en spray, og man står og ligner sådan månebasen alfa, og så skal man spraye hele båden ren med det der. Og så skyller man det hele i havnen. Det, der var det mest interessante, det er, at det der DS2-væske er meget mere farligt for miljøet, end selve gassen er. Det var en god historie. Hvor fanden er Paul Larein? Ja, hvornår kommer hun ind? Det var da bare den sømandshistorie. Jeg kan også... Jeg har selv været på søen. Forrige år rejste jeg igennem en række uger med det store, stolte danske skib, Vædderen. Mm. Og der må jeg sige, at mit hjerte blev vagt for søen. Det er et fantastisk sted at være. Der er, som du selv siger, rigtig mange mænd. Man bor rigtig tæt. Er det ikke og, ligesom de konservative? Det er faktisk samme fornemmelse. Det fik hun jo ikke der, jo. Paula. Jeg tror sgu, at det er et rigtigt valg. Nu skal jeg ikke sidde og være spindoktor for Redningsforeningen, men jeg tror, at de har skudt papegøjen. Ved du hvad? Når man er ung, og Paula Rein kommer og siger tid og sejl, så gør man det. Jamen, jeg kan da prøve at se, er der nogen af jer tre unge mænd, som har overvejet søen? Nej, jeg har overvejet Paulas job, men... Som studievært eller konservativ? Nej, som det nye job. altså det seneste job, vi har fået. Ja. Så har jeg styr for det, ikke? For det, ja. Jeg sagde faktisk nej, og så fik Paula det. Hvad ville du have sagt? Altså, havde du været 20 dage, ville du så også have stået ud? Hvad ville dit citat have været? Ja, hvordan havde din catchphrase været? Det er faktisk rigtigt. Esben. Hvad ville du have sagt? Hvad havde du gjort der? Der er noget romantisk og dragende ved havet. Ja, havde jeg været 20 dage, kan nå at drømme om. Så havde jeg stukket. Ja, det havde sgu nok været noget i den retning. Nej, hvad ville du have sagt? Du slipper ikke. Som, hvad, jeg har vel sagt som talsmand for Rederiforeningen. Ja. For satan. Kan I så lige komme ud og lige få Vilkjørs for at komme ind i den forening? Så vil de bare vælge ind. De skal ikke være medlem af Rederiforeningen, Esben. De skal sgu ud og sejle. Jeg har ikke forstået noget som helst. Det er da mærkeligt. Sig det i stedet for. Kom ud og sejle. Jeg har ikke forstået noget, men kom ud og sejle. Kom ud og sejle. Så kom ud. Nu. Den er god nok. Godt. Jeg tror, at hun bliver der i mange år. Og må jeg ikke sige, hende der fra pladeskabet ser mega sur ud nu. Ja, der er en, jeg har set det. Og vi skal nok... Så modig, hun vil så gerne have det hende der. Det er hele hendes promotion plan, den falder altså nu. Ej, nu skal vi også have... Men de her, I skal gøre det nu, at I skal... Jeg skal bede om at forlade studiet. Årsagen til, at I skal gøre det, det er fordi, at vi godt sætte det for en opgave. Okay. Og vi har ikke snakket om det. Vi håber, I vil. Om I gider at lave en rammehistorie til os. Hende noget kaffe, eller? Nej, det er der klaret. Men det er en rammehistorie, forstået på den måde, at vi har tre klip. Filosofen, ja. Han ved også mere om det. Men vi har tre klip, og det plejer at være Anders, der laver det. Men når vi har gæster om fredagen, så er det dem, der gerne skal lave det. Så skal I skrive en historie om de her klip, men historien om klip behøver ikke at hænge sammen med klippen. Og det er det, det der gør det sjovt. Okay. Så læser man op. Altså, der ligger meget med satire. Det ligger som en understrøm i hele det her program. Og også i den her opgave er der også et satirisk præg. Altså, fordi selve citaterne, lad os det være, de er ikke særlig sjove. Nej, det er det ikke. Det, der gør det sjovt, det er spændingsfeltet mellem det, I skaber, og så det, der er der. Okay? Er det noget med at tænke i tragedie plus tid? Ja. Sådan nogle ting der. Ja, Teaterhøjskolen. Det er fedt. Hallo. Er sådan et landgangsbrød af satire. Med forskellige slags satirepålæg på. Peter Kortrup Geisling sagde det bedste af alle. En god historie, den er som en fisk. Først er der et godt hoved. Med bid. Så er der et langt kødfuldt stykke i midten. Og så er der lige et sving med hælen. Det er satme så godt tænkt. Og han er en læge. Ja, det er flot. Ja, for helvede. Godt, men, det men filosofen eller Gry vil hjælpe mig med at finde de der klip, så I kan høre dem. Vi spiller nu et stykke musik. Ja. Så har vi, så lader vi den skotske sangerinde komme ind. Ja, tak. Så foretager vi interview. Ja. Så spiller hun to melodier, sange. Og så er så kommer Drenge fra Angora tilbage, eller Angora by Night tilbage i studiet igen. Og de har hørt også musik med, som jeg glæder mig meget til at høre også. Ja. Og det måske en lidt mere positiv attitude, end I havde lige før. Ja, det. Så Rune, han er pisse. Rune er bare knotten. Er du træt? Hvad er du træt af? Jeg har 14 år, 14 måneder. Vi kan lige sende i oktober, så kommer vi tilbage i slutningen af marts. Måske. Det er da mærkeligt. Amy McDonald kommer her. Vi har webcam på, så gå ind på dr.dk/spejder. Det er vores hjemmeside. Klik, hvor der står webcam. Hun er fantastisk. En fantastisk skotsk sangerinde. Ja. Som spiller i København i aften. Der er stadigvæk få ledige ståpladser i Lille Vega. Så kom afsted og køb billetten. Og nyd musikken i radioen om lidt. Hvad hørte vi, Anders? Det var Cat Power med New York, New York. Ja. Det er det, der hedder en cover-version. Kære lytter, lige nu vil det være en god idé at gå ind på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, klik hvor der står webcam. Fordi så kan du møde det, at man vil på godt dansk kalde en komet. En pissegod sangerinde, ja. Som hedder Amy McDonald. And Amy, welcome to the show. Hi. How are you? I'm okay, thank you. You are? Yes. Okay. You sure? Uh-huh. Because you were supposed to be at Danish morning television this morning. Yes, I was. And I was sitting in the living room at home. I had the whole... Waiting for you to be on that morning television show. Mm-hmm. And then they showed up and they said, you're not coming. No. And then they told a horrible story about you and a tour bus stuck on highway, whatever, motorway, in Germany, motorway in Germany. Yes. What happened, Amy? Well, we were playing Zurich the previous evening, and before we left, the bus wasn't looking too great. It had an overheating problem, so... Was it your own bus? It's our tour bus, yes. It doesn't personally belong to me. But it's a British bus. Yes. And you live in that bus for how long? You sleep in that bus, right? We sleep in that bus. We do everything in the bus. We've been on tour since the beginning of February, so it's like a little home now. And how many are you traveling? There's 10 of us. 10 in one bus? Yes. And okay. It's always been a shitty bus, or is it No, it's just beautiful inside. It's very, very pimp my ride indeed. Okay, and then you're leaving Zurich. Yeah, they tried to leave Zurich. We were meant to leave Zurich straight away because it was a really long drive, about 22 hours or so, but the bus was overheating, so we had to wait for the mechanic to come out and fix it, and he was quite late, so we didn't leave until 4:30, so we were already running quite far behind schedule. And what was wrong with the bus there? It was overheating. Oh. There was something wrong with that. So that was fine. And then I remember about 1 p.m. yesterday afternoon, we pulled over at the side of the Autobahn somewhere in Germany, and one of the fan belts had snapped. So we had to wait there about 3 hours for the mechanic to come out again and fix it. And he left. And then we went to go about 30 minutes later, and there was something wrong with the water tank. So we didn't leave until 10 p.m. No, later than that, actually. We didn't leave to about 11 p.m. last night. So you had, what, 10, 15 hours? 10 hours sat on a bus with no power, no food, no toilet, no running water, no electricity. So what did you do? Absolutely nothing. Luckily, the day before, I'd went to the shop and bought a lot of food, but it was all very unhealthy. So I think between us, we ate about 100 packets of crisps and chocolate and Easter eggs and whatnot. But did it put a strain on the band? Is there tension in the band now? Not at all. Most people just stayed in bed, really, and we just sat and talked. Hmm. And what time did you arrive? In Copenhagen. We arrived here about 8:00 this morning, I think, and that wouldn't. We had to have time to have a sound check or whatnot, so we'd completely missed a slot on the TV. So we just had to. But they're not very good guys at that television show. No. So anyway, so and you're most doesn't matter. We are most grateful that you will come here anyway. Yeah. No problem. Anders, you're a big fan of Amy MacDonald. Yeah, actually. You were the first one who came with a record. I came with a record. Last year, maybe? No, it cannot be. How old is the record? It'll be a year old in July. Yeah, okay, then it can be in November or something. Yeah, like. Yeah. But it's sold a lot of records in the UK, right? Yeah, it's sold about 600,000 now. Oh my God. Which is great, it's going really well. And how do you know how it goes in other countries? It started to go really well other places as well. I know that right now it's number 7 in the Dutch charts. It's number 19 in Germany and climbing, and it's number 5 on the German iTunes as well. So it's going really well everywhere. And are you going to play anywhere this summer here in Denmark? Is this the only place? Probably. I mean, this is just the first tour for over here, so I'm pretty sure we'll be back again soon. So I'd like to say yes. That would be nice. And hopefully, usually when people are playing at our show, sometimes it happens when people play on our show that the chart position, it goes. They rise on the chart. You know, they climb up the chart. Okay. So and hopefully our listeners, because we have the best listeners in the world, would buy the album right now. Yes, they should do that. And the album is called This Is Life. Yes. And you can buy it at iTunes now. Yeah, you can go down to the local record store. Yeah. I don't know if there's anyone left anywhere. There are some decent record stores left in Denmark. I can recommend one called Fona. But that's a completely different story. Amy, what are you going to play today? We are going to play the title track of the album, so the song called This Is The Life, and we're also going to play Mr. Rock and Roll. And who are playing with you? I've got my bass player, Jamie. Hello. And I've got my drummer, Adam, who's currently sitting on a box, which is called a cajon. Okay. So it's an acoustic gig, acoustic song, two acoustic songs, yeah. Mm-hmm. And Amy, thank you very much for coming. Thank you and, for having me. Good luck tonight. Thank you. Yeah. Will you be playing Let's Start a Band tonight? Yes, we will. Oh, thank you. Mm-hmm. We're looking forward to that. But please, if you know, go out there and get ready. Okay. And then we will say something. And then will you have some sleep before tonight? I'm okay. I've slept. She's I've been slept sleeping for 24 hours now. No, no, she was sitting eating crackers in a bus. That's not relaxing. Yeah, but I slept at night. I'm you okay. Did. Yeah. Okay, yeah. Cool. Rock and roll. Brilliant. But yeah, thank you very much. Thank you very much. And then we're going to turn into Danish now. Yes, we will actually turn into Danish now. Oh, we could continue. We could do that. That would be international, wouldn't it? Yep. But now Amy has left the room, so why? Vi går tilbage til dansk. Okay. Det vi sagde i interviewet, skal vi også? Nej, det behøver vi ikke. Det bliver helt fantastisk i aften, og også nu. DR.dk/spejder, det er vores webcam. Klik hvor der står webcam, sjovt nok. Og så kan du se og høre Amy McDonald spille nu her. Og det er altså en kvinde, hun er lige blevet 19 år. Og hun er meget, meget sød. Og synger helt fantastisk. Og jeg kan utrolig som man kan høre, om det er fra Skotland. Det kan man og når man sige. Hører hende Glasgow. Og bandet og hendes andre folk, hun har med sig, ja. De 10 mennesker, der kunne snakke sammen, så er det fuldstændig uforståeligt. Fuldstændig kavt og velsk. Ja. Og en anden, man også kan høre, det er, at de godt kan lide hinanden. Det kan man garanteret også høre, når de spiller lige om lidt. Kan du sætte orkestret i gang? Det kan du regne med. Mine damer og herrer, en stor fornøjelse at præsentere live i Sorte Spejder. Sorte Spejder Session. Ja. Her er Amy McDonald. Det var This is a life, Amy McDonald, mine damer og herrer. Nu skal der skiftes guitar, kan jeg forstå. Og i den lille pause, hvor der bliver skiftet instrument, der kan jeg fortælle, og det burde måske være til alle koncerter. Der kunne lige være en, der kom ind og sagde noget imellem. Ja, for der er nogle koncerter, de kan blive meget, meget lange. Ja, men ikke denne. At hun spiller altså i aften kl. 22, og det er på Lille Vega i København. Ja. Det kræver selvfølgelig, at man er i nærheden af København. Eller hvis man kører fra Aalborg nu, kan man godt nå det. Kan man faktisk godt nå. Vi har i øvrigt 2 billetter. Til koncerten i aften. Som send os en mail, eller send os en sms. Helt klassisk med, hvorfor kunne du godt tænke dig billetterne? Så kan du få 2 billetter. Men til det bliver også ud fra princippet mest rørende for billetterne. Jo, altså, hvis du lige har haft dødsfald i den nærmeste familie, så hjælper det virkelig at skrive det til jer. Så får man billetten. Eller man er trippelamputeret. Ja, så, men der er bare det svært, for der er et så store handicap-faciliteter, er der ikke. Nej, det er jo ikke, selvfølgelig. Det kan jeg sige. Nej, men det er bare, hvis man har lyst. Ja, og prøv at høre, hvis man har lyst til en god aften i byen. Ja, og det tror jeg, det regnet hele ugen. Ja. Og har man lyst til at komme ud og nyde, at det er øret også påske, og nogen går på påskeferie. Ja. Jeg har tænkt mig at tage dig ind. Jeg har også tænkt, og jeg tror, jeg kan garantere, at stemningen bliver rigtig hyggelig. Ja. Jeg tror, man bliver varm inden i at være der, og det er ikke det tosset. Nu skal vi spille Mr. Rock'n'Roll. Ja, det skal vi ikke. Amy og hendes band skal spille Mr. Rock'n'Roll. Ja, og jeg tror faktisk, at de er ved at være klar. Og lad mig da sige det igen. Ja, det er ren reklame. Hvis man kunne tænke sig et godt album i sin MP3-afspiller eller på CD, så er pladerne altså This Is The Life og kan købes et rigtig dejligt sted, hvor de forhandler god musik, ikke? Mine damer og herrer, Amy McDonald og band Mr. Rock'n'Roll. So-called Mr. Rock and Roll is dancing on his own again, talking on his phone again to someone. He turns and not his balance is low. He's got nowhere to go. He's on his own again. Rock chick of the century is acting like she used to be, dancing like there's no one there before. She ever seemed to care, now she wouldn't do. It's so rock and roll to be alone. And they'll meet one day in Balloway in Surrey. I wish I was something more. And they'll meet one day in Balloway in Surrey. I wish I knew you. I wish I knew you before. Mrs. Black and White, she's never seen a shade of grey. Always something on her mind every single day. But now she's lost her way. And where does she go from here? Mr. Multicultural sees all that one could see. He's living proof of someone very different to me. But now he wants to be free. I knew you before. Det er en mindre end... Jeg ved godt, jeg siger det altid, når der er nogen inden. Men vi tager jo kun bands ind, vi bryder os om. Det er, fordi det er kun de gode, der kommer. Amy McDonald og noget, der hedder Mr. Rock'n'Roll. Albumet hedder altså This Is The Life. Yes. Go and buy it now. Og så se hende i aften i Lille Vega. Der er stadig mulighed for at købe billetter. Vi har to billetter. Ja. SMS os eller mail os på satansyngel@dr.dk, hvis du kunne tænke dig de der to billetter. Og i vores podcast, som er klar cirka kl. 18 i eftermiddag, via dr.dk/spider, Danmarks mest downloadede podcast. Tak for det. Kan jeg afsløre, at der er de to numre også med. Ja. Og det, der vil ske, efter man har hørt noget mere, de to numre mere end seks gange, så vil de simpelthen gøre, at ens iPod jammer. Fuldstændig. Så siger den, der kommer en lille røgsky op. Eller en anden MP4 eller 3 afspiller. Og der er opmærksomme lyttere, der har skrevet til os, er I sponseret på programmet? Jeg troede, Danmarks Radio var helt uafhængig. Ja, jeg kan der sige, er snedet sig en sponsor ind. BMS Kraner og BMS Lifte er dem, der har valgt at product placement udsendelsen i dag, og for lytter, der ikke har været inde og se det på webcam, kan vi sige, at lige bag Amy McDonald, hvor hun sad og spillede, der har man parkeret der har de polske håndværkere i DR-byen altså valgt at parkere en BMS-lift, sådan en, man kan vaske vinduer med i 4-sats højde. Og jeg skal også lige oplyse, skal man leje en lift, så er det 70-137-138. Sådan. BMS-lifte. Nå, dreng, så er I tilbage. Vi kan ikke finde på noget. Nå, for... Jeg har ingenting. Ja, klokken 21 i aften, det bliver rigtig, rigtig sjovt. At vi vælter ud med vores kreativitet. Vi spiller lige et stykke musik, og så skal vi lige... Hvad? Er det rigtigt? Ja. Det er rigtigt. Hvad skal... Er det der... Vi har siddet ude på trappen med og... Prøvet alt muligt. Prøvet alt muligt forskellige med Paul og Regn og sådan noget. I skal sgu da høre klippene. Jamen, har I hørt? Det har vi også. Ja, vi hører bare klippene ud i et. Det var vores tanke. Ej, det er lidt rystet. Vi hører lige Rosie Murphy. Det er også helt mundlamp. Jamen, så snakker vi lige om det. Ja, jamen, det er jo. Hun hedder Rosie Murphy, og det er et fantastisk nummer, der hedder Let Me Know. Lytter til De Sorte Spejder, som sender direkte her på P3 indtil klokken. På FM-båndet. 1600, og vi har besøg af Angora by Night, som har sæsonpremiere i aften. Og Angora by Night, er det stadig titlen på ensemblet? Nej, vi går stadigvæk under navnet Drenge fra Angora. Okay. Det er bare programmet, der hedder det, tænker vi. Så når vi siger, nu kommer Angora by Night, så er det teknisk set forkert? Det fremgår meget tydeligt, hvis du har set programmerne. Ja, ja, ja. Men nu siger jeg, når I kommer i virkeligheden, Rune. Ja, så skal kommer. Så har Anders tidligere prøvet... Rune, det er pisse sur. Ja, du er... Jamen, ja, det er, fordi jeg har kraftedeme sovet så dårligt i nat. Der var, husker du, fordi du har været Café Hack? Kolikbørn. Nej, der har været fem, jeg har oplevet, der har været kolikbørn inde ved siden af i nat. Har du fået kolikbørn? Nej, nej, men det har naboen. Hvor mange kolikbørn er der tale om? Jeg synes, jeg kan høre to. Det er fandme også uheldigt. Okay, ikke mindst for mig. Så tænk på forældrene. Ja. Helt seriøst. Ja. Har dit barn egentlig kolik? Nej, det har hun aldrig haft. Hun har snart sovet 12-15 timer hver nat. Nå. Og det er ikke engang løgn. Kan din pejs brænde? Kan min? Satire. Jeg synes, ja, jeg fik også ud af en lidt kedelig lille dødvande her med kolik, og så var det ved at tage en detur. Men drengene fra Angora, drenge, hvordan går det med ramhistorie? Simpelthen så sindssygt dårligt. Ja. Nå, men det skal jo heller ikke være sådan, det er jo ikke en eksamen. Det er jo også kun, det var et tilbud. Vi er sgu ikke, altså vi er bare siddet derude på trappen og prøve at komme op med noget. Noget sådan lidt lummert svinende. Ja. Men det... Det ligger jo heller ikke til jer, jo. Okay, må jeg sige noget? Ja. Vi blev anmeldt, altså programmet blev anmeldt i Smagsdommerne i går. Nå. Og vi vidste... Med et af citaterne er jo derfra, ikke? Ja. Det er korrekt. Ramhistorien kommer folk jo aldrig til at høre, fordi I ikke har skrevet den jo. Nå, men citaterne... Vi kan da sådan set sidde og snakke om citaterne, men det er jo irrelevant. Folk kommer aldrig til at høre det. Nå, det er det, man tænkte bare, man synes, vi skulle høre citaterne. Ja. Bare ud i et. Ja. Og så bare bagefter sige, det ser man også i går. Ja. Esben, for 5 år siden, så ville du være formand for Rederiforeningen, og nu skal vi bare spille citater. Jeg er ved at tage over herinde. Men og vi vidste, at onsdag og torsdag, der lyttede de med. Det er vi smagsdommerne. Og tænk på, hvis de har lyttet med i dag. Ja. Hvilken anmeldelse vi så havde fået smagsdommerne. Ja. En dag, så bliver drenge fra Angora også anmeldt. Nej, det er de sgu blevet. Jytte Hilden, hun elskede det. Pis. Og hvem var ellers i panelet? Det var... Christina Rosendahl, hun var sgu ikke så vild med det. Hun synes mere, vi skulle lave noget med porer og løg og sådan noget. Og en film om hendes søster. Som så ikke vandt Sølvbjørn. Pis. Hun har masser af søstre, som hun er i gang med at lave. Som er ved at lave, som også gik i boblerstøvler, da de var unge. Godt så. Hvem var den tredje? Det var ham fra Aarhus Festuge, som laver søster Kirsten. Asiaten? Nej. Han er fyret. Nej, han gik. Han fik en ny... Hvad sagde han? Han synes, det er gode, ikke? Ja. Hvad synes I om kongeriget? Det er sjovt. Det er fedt. Hvad sagde Adrian? Han det ved jeg sgu ikke. Han kløede sig bare i musketerskægget. Jeg kan sige, at jeg vil godt takke smagsdommerne. Ja, hvad sagde de om jer? Ved du, de synes faktisk, at vores beskedenhed forbyder os at bruge de ord, som de brugte. Men jeg må sige, jeg synes, de er utrolig dygtige smagsdommerne. Ja. Og jeg må sige, at hvis jeg tidligere har haft satiriske tanker om det program, så er de væk nu. Hvad med dig, de kommer ikke på landgangsbrødet. Jeg synes bare, det er dejligt at få en afvejret kritik. Du siger, at Edwin Hughes kommer på landgangsbrødet, og der vil jeg sige, at det er simpelthen for meget. Det er dumt. Prøv at høre, det jeg faktisk vil nu, det er, at vi har jo... Jeg vil godt spille en reklame. Og vi har jo prøvet at finde ud af, hvem knægten er, der er med i denne her reklame. Vi har prøvet gennem flere speakerbureauer i Danmark at finde ud af, hvem er den snotte unge. Hvem er drengen? Fordi, og vi har fundet ud af, at han også har lagt stemme til Mikkel Rev. Og han er eddermem irriterende. Men ej, han er mere end irriterende. Han er jamen, beyond irriterende. Jeg tror, vi er ved at være der, fordi vi har troet, det er en lille dreng. meget skadet dreng. Det er de muligvis. En 40-årig dame. Jamen, det er sjovt, du siger det, Esben, fordi... prøv lige at høre et interview fra DR Fyn. Det er deres sportsudsendelse i onsdags om morgenen, 7:10, hvor de interviewer en, jeg tror, det er en GOG-håndboldspiller, der hedder Louise Svaldstog. Prøv at høre. Ellers der er en sejr her, rimelig overbevisende. Hvordan oplever du kampen? Jeg oplever den egentlig rimelig intens i starten, som om vi er lidt hæmmet, render lidt rundt i alle vores osteklokker og hver for sig. Det er sgu hende. Det er hende. Og prøv at høre, når man rent faktisk lægger et prøv at lægge mærke til, når man laver det som et spot. Jeg oplever den egentlig rimelig intens i starten, som om vi er lidt hæmmet, render lidt rundt i alle vores osteklokker og hver for sig, fordi at, det er rimelig afgørende, vi kan lukke kan man sige, det sidste i dag, og vi vil rigtig, rigtig gerne, og vi har sgu gå i mange, mange timer i dag og vente på, at klokken bliver 22, så jeg synes lige, vi skulle i gang, og jeg synes virkelig, vi stempler ind i anden halvleg og spiller en utrolig flot anden halvleg. Toffifee er der alt det, som alle synes om. Hasselnød i karamel, nougat-creme og chokolade. Nogle gange skal man jo bare i gang. Det tog lidt ekstra tid i dag. Vi havde snakket om, at det virkelig var vigtigt at stå godt i forsvaret og få, hvad kan man sige, stå hårdt til, fordi det er nogle store piger, og de giver meget selv i den anden ende, og det var forsvarskampe i dag, der var vigtigt at vinde, så skulle angrebet nok komme. Men Sofie-fæ er vi på en eller anden måde mere sammen. Sagde hun store piger, der giver noget i den anden ende. Ja, så var det med. Det var altså, jeg er ikke sikker, jeg ved, jeg skal ikke kunne sige, om det er hende, men det lyder så, altså, det er. Med Toffifee er vi på en eller anden måde mere sammen. Louise Stavalok, tror jeg, hun hedder. S-T-A-V-A-L-O-G. Gry, det er vores redaktionschef Gry, der har lavet indslaget, og det er et fantastisk indslag. Ja. Tak, Gry. Simon, vi skal først høre dit nummer. Det kan vi ikke nå før nyheden. Efter nyheden og sporten, er du god? Det er fint, ja, ja. Hvad skal vi høre efter? Hvad skal vi høre? Hvad kan vi glæde os til? Vi kan glæde os til et nummer fra den fremragende seneste plade med Agathe on Tape. Oi. Et nummer, der hedder Hammer Time. Er det noget, jeg valgte i fællesskab, eller noget, du har stået for? Jeg har stået for bare lige at bække lidt ting sammen på en CD. Og så er der lidt andet godt i posen også fra de andre. Rune, med dit tophumør i dag, så kan jeg da godt tænke mig at vide, hvilke nummer fra barometerlisten gennem årene, du har taget. Jeg har ikke noget med. Esben, min gode ven, hvad har du med i dag? Jamen, jeg har en masse spændende sager med. Ja, men det er dejligt. Jeg er på programmets dængse. Nej, det er både dig og Simon, vil jeg sige. Gør det, det har I gjort godt. Og jeg synes også, Rune er kommet efter det nu. Simon og Esben, har I overvejet at lave noget sammen? Vi er i gang. Ja, vi har gang i alt muligt fedt. Ja. Super fede ting. Ja, godt. Jeg vil lige sige, at vi naturligvis skal spille tillidsbingo i dag. Og så skal vi... der er mange sjove ting i programmet. Det, man kan næsten ikke få luft. Nej. Men jeg tror, det er bedst, at vi tager en pause. Ja. Om et øjeblik er sporten klar, men først skal vi have P3-nyheder med Mi Rasmussen. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Kære lytter, velkommen til anden time af De Sorte Spejdere. Hvis du lyttede med i slutningen af første time, der kan jeg sige, at vi har fået lidt info om hende. Og Anders, før du går videre med den, så er der nogen, mens du har været ude at ryge, har jeg nærlæst nogle sms'er, som gør, at vi nok skal være lidt finfølende med den unge kvinde. Smukke, charmerende unge kvinde. Som hedder Svalerstok. Som jo altså er kæreste, kan jeg forstå, med Bo Spillerberg, som jo er vores gode ven. Ja, vi tror, det nælder ned. Så har vi jokket i spinaten igen. Jeg synes jo, hun lød som en sød pige. Og der er også en, der skriver, at Svalerstok, det er en forstand til Kolding. Er det en forstad? Er han kæreste med en forstad til Kolding? Hun hedder Svalerstok og gik i parallelklasse med hende i Bramdrup Dam, som er en forstad til Kolding. Det er i øvrigt også i dag blevet offentliggjort, at billetterne til Leonard Cohen, har de fået banket ned i meget rimelig 1.175 kroner per styk. Hvis man vil være tæt på, så man kan se ham blandt de 15.000 andre Lambrusco-berusede Der er ældre. Så også det, der hedder B-segment. Man kan købe noget, der hedder B-billetter til 775. Men det er nede på Kongens Nytorv. Der kan man stå nede. Altså, det er i Københavns Koncerten. Og hvis det er Aarhus Koncerten, så kan man stå ude i havnen. Nede ved åen, ja. Der kan man også købe Lambrusco'en i en af de mange lækre strøgcaféer. Og så skal lige nævnes, er du kørestolsbruger? Hvad så, Anders? Så bliver du igen slikket i røven. 775 kroner skal man af med. Og det er, bare... det er jo ikke, fordi så sidder man jo ned, ikke? Fedt. Ja, men det gør de jo altid, så det er ikke sjovt at gøre grin med. Nej. Kære lytter, det er det sidste program inden påske. Men der er nogen, der snyder med de der kørestole, det er du godt klar over. Er der det? Ja, det tror jeg. Det synes jeg er svineri. Det er det samme folk, som går ind på et handicap-toilet. Så tænker man også, hvor er du tavlig. Tænk på, hvis der rent faktisk kom en handicappet, som skulle bruge det, mens du er derude. Yep. Eller hvis man går ind og besøger et puslerum. Det lyder lidt bizarrt. Vi har besøg af drengene fra Angora, Simon Kram, Rune Tolsgaard, som er på vej ud af i dag. Det bliver bedre. Spleen United har jo offentliggjort i dag, og Esben er selvfølgelig også. Spleen United har i dag offentliggjort, at deres trommeslager, han går ud af bandet. Rune, er der noget, du vil sige i dag? Nej. Vi er rigtig glade for jer. Årsagen til jer, det er jo fordi, at i aften kl. 21... Ja, det er fordi, det er hyggeligt at have dem. ...er der jo sæsonpremiere, og så også fordi, det er hyggeligt at jer. Mm-hmm. Ja. Hvad kan vi vente os af det nye sæson i Angora by Night? Det er jo blevet et ugenligt program, i stedet for et dagligt program, kan jeg forstå. Og hvorfor? Er det fordi, det var for meget? Der sagde I, det blev for meget. Det var et hårdt efterår. Ja. Nej, det er fordi, vi lavede det i efteråret, at vi sådan ligesom fyrede en hel masse idéer af, en hel masse figurer i en masse programmer, som ikke var så gennemtænkt og finpudset. Og så har vi så gjort det nu, at vi har taget nogle af de ting, vi synes fungerede bedst, og så netop forfinet det lidt til et ugentligt program. Men er det ikke sådan med alting? Jeg kan sige, man kan også bare lytte til nogle af vores programmer for denne uge, eller forrige uge, eller så kan man også høre, er de lige startet med at lave radio? Ja, det er de. Men at man også bliver nødt til at være lidt på, og så prøve det, før det virker. Altså, det kan godt være, at de første 3-4 programmer ikke var lige så gode, som de sidste 3-4 programmer, I lavede. Men det, til sidst var det jo helt fantastisk. Så I kunne da godt have fortsat, at I havde fundet formen. Ja, altså, men det er jo netop også det, vi sådan set gør, fortsætter. Men bare i en ny ramme. Åh, men en om ugen. Åh, men vi skal også lige starte Superligaen snart og sådan noget, ikke? Ja, men det er godt, Mads Brygger, fordi at den 11. time, de vælger jo at sende 4 uger om året, og så resten, der har de jo fri. Og ja, det er åbenbart noget, man gør, når man laver fjernsyn. Nej, de er i sommerhus ude i Vesterhavet, hvor de udvikler idéer. Udvikler, ikke? Ja. Seminar. Men I holder påske hele næste uge. Ja, det er fordi, der rent faktisk er noget, der hedder påske der. Mandag til onsdag. Nej, det er Jesus. Jesus vandrede ind i Bethlehem Palme søndag, og så er der nogen, der siger, så går vi der på arbejde mandag ind. Det gør vi så ikke. Der venter vi på, hvad sker der så? Og en som dig, som har fødselsdag på Hellig Tre Kroner. Konger. Tre Kroner, det er Sverige. Det er en station ude ved Ruk. Burde der vide om nogen? Ja, respekt for mærkedagen. Jeg ved sgu godt, hvornår påsken starter. Jo, jo, respekt for mærkedagen, du var sendt over. Hvad med Aske onsdag, Rune? Jo, men det starter for fanden ikke fra mandag. Jo. Det er da det, han lige har fortalt dig, mand. Jesus vader der rundt inde i Jerusalem, også om mandagen om tirsdag, så er der Aske onsdag. Og så kommer han op på korset. Nej, så bliver han fanget i Getsemane have. Og så langfredag. Så er tredje dagen genopstanden og faret til himmels. I hele Tre Konger er en meget vigtigere mærkedag for os. Men med al den viden der kunne du jo godt, altså der kunne det her program jo godt handle om noget, ligesom Café Hack. Ja. Nu drammer du den kraftedet med sin. Der vil jeg da sige, det er da mærkeligt at bede dig om programmet, for rent faktisk skal have en anden form for indhold. Det er da noget mærkeligt at bede om. Det siger bare, det. Nå, men I har valgt at se en gang om ugen. Men jeg vil gerne lige spørge i forhold til aftens program og de kommende programmer. Ja. Tvillingerne er med, ikke? Jo, ja, vi har set dem i traileren. Ja. Jo. Er vores de to mænd, som bor sammen i registreret partnerskab i en stor flot villa på Frederiksberg, er de med? Ja. Ja. Ikke i aften, vel? Nej, det kunne være anden gang, eller lidt mindre, faktisk. Det er meget sjovt, ja, det er de andre, men lige den er meget, meget skæg. Simon og mig, vi har også kysset og nusset. Vi har været så tæt. Jeg ved, at man gør det på mange fjernsynsprogrammer, så har man sådan noget fraklip i, og tit er det ikke rigtig sjovt, men mange gange er det rigtig sjovt, ikke? Og det kunne det faktisk godt have været, for jeg kunne godt tænke mig at se fraklip, for når I optager, hvad er det, det hedder? Senere fra et parforhold. Senere fra et parforhold. Ja. Der må være seriøst være gode fraklip. Det er der også. Er der også, Det er der faktisk også på Tvillingerne, vi har fået lavet en ny dragt. Det er meget flot. Mig ind i, hvor kostymeren har syet store pikke på. Og det er jo ikke noget, vi har bedt om. I nej, har bedt nej, om for fanden da. Det er bare, at vedkommende, der har lavet dragten, har det synes, det sjovt. Ja. Jo, men det har været. Når de så taber bukserne en gang imellem. som de gjorde for nylig, eller hvad? Ja, ude blandt rigtige mennesker. Det er lidt grænseoverskridende. Ja. Er der nogen, der har klaget over, at det faktisk ikke er sjovt at være siamesiske tvillinger? Og det ikke er sket at gøre grin med handicappet? Der var sådan en ældre dame, der sagde, det blev hun altså noget stødt over. Det kunne man simpelthen ikke gøre grin med. Men det er jo kærligt grin. Det er det, og det sagde vi også. Griner med dem, ikke af dem. Hvad svarer I, når I forklager? Svarer I selv, eller har I folk til det? Griner med dem, ikke af dem, det skal man altså sige. Vi svarer ikke selv, men vi hører om det og snakker om det. Mm. Jeg kan godt lide, når vi forklager. Altså, jeg kan godt lide, det er nogle velbegrundede klager. Ja. Nogle, man har lyst til at selv at svare tilbage på, ikke? Får I mange? Nej. Det er faktisk ikke nok. Hvad klager folk over? Det er sådan noget, fordi vi kom til at sige det med kørestol før, så vil der være nogen. Så er det sikkert nogen, der klager over det. Mm. Ja, ja. Så kan det være politisk. Der er nogen, der synes, vi er for røde, eller nogen, der er for højreorienteret. Ja. Kristne. Vi er for kristne nu. Nej, jamen, de kristne brokker så tit. Ja, det er godt. Jeg spurgte, var det Peter Sommeren eller anden, han troede på Gud? Ja. Og så siger han nej, så siger det var godt. Så kom der en sværm. Og så kom der en sværm, hvorfor det ikke var godt. Og når vi snakker om Pinsekirken, så kan det også love jer for. Rute Evensen har ikke genereret så mange klager. Nej, men hun, det ville være smuk, hvis hun gad at klage. Ja, men det ville være så fantastisk, hvis hun gad. Nu spiller vi et stykke musik for Esbens plade. Fordi Esben og Simon har jo taget plader med, som gæsterne gør i vores program. Der tager de jo musik med, Rune. Ja. Og hvad er det, vi skal høre, Esben? Det er Vampire Weekend. Sig det, Anders. Vampire Weekend. Men ja, det hedder et eller andet, så parentes Blake's Got a New Face. Jeg kan ikke huske, hvad det første... Det er allerede nu, lyder det godt. Kommer her. Weekend Vampire. Vampire Weekend. Wombat Weekend. Vampire Weekend. Vampire Weekend. Og Jack's Got a New Face. Blake. Ja. Scott. Ligesom ham fra Dollars. Er det dansk? Er det, hvad er det? Nej, det er amerikansk. Ja. Damn it, Crystal, I want those pipelines. Yeah. på vores hjemmeside, dr.dk/spider, skal man klikke, hvor der står playlist, hvis man godt kunne tænke sig at vide, hvad det er, vi spiller i vores program. Og det næste nummer, det er et fra Simons skatkammer. Det glæder mig meget til. Ja. Ja. Så er det... Nej, så er det ikke Rune. Så er det Esme igen. Så er det Esme igen. For Rune havde ikke noget med. Nej, godt! I går aftes, der var vi så heldige, at... lad os være fair at sige det, som det er. At vi blev antastet af Adrian Hughes i kantinen her i DR Byen. Og vores blod, lad os sige det, som det var, det frøs til is. Jeg tænkte, vi skal have tæv. Jeg er klar over, hvor høj han er i virkeligheden. Han er ekstremt høj, og bredskuldret også. Ja. Vi sad og tænkte, jeg sad lidt og håbede, at han ville begynde at slå på dig, for så kunne han nå at løbe. Mm. Og du sad vel nogle omvendte. Og tænkte det samme. Eller vi håbede, at han ville slå i filosofen. Ja. Så sagde han, hvad siger I til at komme i de smagsdommerne? Så rettede vi os op. Han vil have os ind og sidde og være smagsdommer. Nej, det vil han sige. Hvad er det for en ting? Træne sig ikke ind i himlen. Han vil gerne have, at hvis vi ville være med til, eller vi synes, det var ok, han har nok gjort det alligevel, at vi kunne tænke os at blive anmeldt af smagsdommer. Ja. Og i går var smagsdommerne Lasse Remmer, Danmarks bedste stand-up-komiker. Marie Tesla. Marie Tesla, Danmarks bedste kulturskribent. Absolut. Tag dig op og se hendes arrangementer på Luciana. Og så en lidt anemisk, blodfattig. En næsenbrun der. Ja, men sød pige, men bare grin lidt mere, ikke? Ja. Sådan er det. Lighten up a bit. Ja, tyt. Man behøver sikkert blive sur, bare fordi man er fået ved på universitetet. Anders, oprigtigt talt, så var jeg nervøs hele aftenen i går, og kunne ikke vente på, at programmet kom, for jeg tænkte sådan, hvad sidder I visker om? Hvad sker der så? Det var, jeg fik ikke fat i, hvem den sidste var. Jamen, Esben sagde navnet, og det er helt fint. Folk gør det, tror jeg. Nej. Jamen, jeg kan ikke huske, hvem hedder. Hun er sød. Du sagde bare et eller andet Lilian Nielsen. Nej, jeg spurgte, om du vidste, hvem det var. Lilian Knudsen. Lilian Munk Røsing. Okay, okay. Lilian Munk Røsing. Det var fordi Esbens hvad er det, svigerinde? Nej, det er min svogers søster. Er jo også med i det, og det var bare ikke klar, om det var hende. Er det hende? Nej, det er ikke hende. Er det din svogers søster, Esben? Det er ikke min svogers søster. Hvad hedder din svogers søster? Hun hedder Sorin Godfredsen. What? Høj pande. Det hvis det havde været hende, så... Nå for Simon, Esben da. Du og jeg, vi er store elskere af fodbold. Mm. Sorine Godfredsen, hun er jo, om nogen ved jo noget om fodbold. Hun er teolog, og derfor er det helt naturligt, at hun er sportsskribent i Ekstrabladet. Jeg kan godt lide, at hun går til bidet. Så er der bedre. Omkring landstræner og sådan noget, for eksempel. Ja, okay. Fedt nok. Tak skal du have. Tak fordi vi lige bare måtte. hvorom alting er... Tilbage til det dejlige program, smagsdommerne. Og det var så i går aftes... Det er utrolig, diskriminerende udlæg, egentlig. Fordi hun er teolog, så må hun ikke vide om fodbold, eller hvad? Hmm. Hvad fanden er det for noget? Det kan du sige. Nej, hvad fanden sker der med det? Ej, nu må du fandme lige. Så må vi sgu trække en streg i sandet. Jamen, så kommer den her. Esbens svogers søsters kærestes faster, Sorine Godfredsen. Hun ved alt om alt. Hun kan skrive om alting. Det er da, fordi hun er teolog, mand. Det gør en klummeskribent jo. Jamen, hvorfor skriver hun aldrig om teologi? Det kan jo også godt være. Fordi hun ikke rent faktisk ikke ved noget. Det udtaler hun så også om, jo. Ja, det gør hun nemlig. Det er også det under den store hat alt. Kan du ikke spørge hende ad? Jeg er lidt lun på en master, Esben. Gider du at høre hende ad, hvilken en jeg skal vælge? For det tror jeg også godt, hun kunne hjælpe med, hvis du var. Ja. Tilbage til det gode program. Sorine Godfredsen har engang skrevet, at hun synes, jeg var original. Så jeg elsker hende også. Altså som original, eller? Bare fed. Michael Jeppesen, som jeg synes, du er Liberace, jo. Det var også for smagsdommerne. Ja, okay. Der skriver vi nok ikke helt så mange breve tilbage til ham. Men tilbage til der sker hverken værre bedre det, at det rent faktisk viser sig i går, at smagsdommerne, og det er vi meget glade. Jeg var nervøs hele aften, og da jeg så indiserer det, så var jeg helt stolt bagefter. Altså, og jeg ved ikke, hvad det helt seriøst, hvad det betyder for drengen fra Angora, eller en anden skuespiller, eller en forfatter, at blive anmeldt af nogen. Det kunne lige så godt være masser af monopolet, jo, ikke? Altså, og de hjælper sikkert også mange mennesker. Ja, ja, ja. Men jeg kunne aldrig selv skrive ind, og så Susanne Bjerghus, var jeg dog bare glæder på, hvad hun siger, om skal jeg ikke gå for min kæreste eller ej. Ja, der er rotter i kloakken herude. men så bliver man bare rigtig stolt og glad over det, de sagde. Ja. Der er bare én ting ved det. Hvad er det? Og det er, at vi skal undskylde til Tony Scott. Jamen, det kunne jeg ikke finde ud af. Hvad er det fordi for Lasse Rimmer, han påpegede i går aftes, at vi ikke altid er så solidariske med vores kollegaer. Vi blev rost for i går aftes af paneldeltagerne, at vi spiller god altid musik i programmet. Og så er der på et tidspunkt, vi har sagt, fordi Tony han skulle sende efter os i stedet for Mondo, så skulle vi have sagt, om efter sporten og træningerne, så er det Tony Scott klar med noget musik, han ikke selv har fået lov til at bestemme, men fra playlisten. Mm. Og der sagde det sammen, det kunne vi ikke til at sige, fordi at vi var heldige, at vi havde fået lov til frit slag til at spille alt den musik, vi ville. Og det kunne jeg egentlig godt se. Og så er der Malu. Vi retter op på det i dag, og vi har faktisk bedt Adrian Hughes om at undskylde på vores vegne over for Tony Scott, og det lyder sådan her. Og når Tony siger ordet finkulturelt, så ligner han en, som hellere vil skampules af en uafbarket hegnspæl, end at blive udsat for, hvad jeg bliver udsat for hver uge. Ej, jeg synes, mange af de ting, du går igennem, det ser groft ud. Det ser frygteligt ud. Jeg følger med. Det er klip, vi aldrig har fået spillet. Så vi ikke nødvendigvis burde have spillet, måske. Nej, jeg kunne godt lide det med en uafbakket hegnspæl. Det var Adrian, undskyld, da han var i Godmorgen på 3, da Tony på tidspunkt sagde, vi kan da høre den igen, eller bliver det... Nej, kom med den. Når Tony siger ordet finkulturelt, så ligner han en, som hellere vil skampules af en uafbakket hegnspæl, end at blive udsat for, hvad jeg bliver udsat for hver uge. Ej, jeg synes, mange af de ting, du går igennem, det ser groft ud. Det ser frygteligt ud. Jeg følger med. Det sidste del af det forstår jeg ikke, men jeg kan godt lide den første del af det. Det kan jeg også godt lide. Hvad siger du, Rune, til det? Fest med krallen? Jo, altså... Rune, skal du have børn en dag? Ja. Men har du fundet den rigtige? Hvad er det for kulik? Ja, det tænkte jeg også på i nat. Det ved jeg fandme ikke, hvad jeg vil gøre. Er det lidt ligesom nogle gange... jeg boede på Østerbro en gang, og da dem ovenpå, når hun var sammen med sin kæreste, så skreg hun meget, og det kunne man høre ude i hele gården og i opgang, og sådan noget, ikke? Og så nogle gange, når man lå alene i sengen, så kunne man måske godt blive lidt tændt. Altså, kender I det? Og det er ikke for at blive lummer eller noget, men så kan man godt selv blive lidt opstemt. Så tænker jeg bare på, om man får det samme, man ligger og tænker, om man skal have børn eller ikke have børn, når man hører børn græde så voldsomt, som kolikbørn gør. For Søren. Det skærer jo gennem mig over ben. Hvor har du prøvet det? Altså med kolikbørn? Jeg har aldrig haft et kolikbarn. Nå, nej, men du lyder, som om du ved, hvordan det lyder. Nej, men jeg kender nogen, der har haft et kolikbarn. Det er Esbens fasters søsters bror. Søsters fasters brors unge havde det engang. Ja. Syrine havde det. Hun har aldrig rigtig kommet af med det. Ja, okay. Vi skal høre musik. Ja, Simon, kan du se det? Nu bliver snart. Mm. Beat This. Ja, dejligt nummer. God gamle Bomb the Bass. Ring til Kasper for tyr med lidt. Og så må vi ikke spise mere med Dormix, mens vi taler. Modtaget. Prøv at høre. Der bliver sendt en sms med information om dit opkald. Klokken er nu 15.33. Er det over 15:30? Vi har aftalt med Kasper, som jo er oppe i Thy, at vi vil ringe til ham nu. Vi er ikke så højt for tidsforskellen, Anders. Vi prøver at ringe til ham. Kasper fra Thy er landbrugsmedhjælper, og Kasper har mig, vi ringet op 1-2 gange hver eneste uge i det sidste års tid, faktisk. Kasper var med i Tillidsbingo, som så mange andre lytter har været gennem tid. Og Kasper, han er en rigtig rar dreng. Et sødt ung menneske. En flot ung fyr efterhånden. Han er jo 18 år. Hvor gammel er han egentlig? 18. Nå, undskyld. Men jeg hører fandme ikke efter. Det er det første tegn med interesse for Rones side i dag. Hvor gammel er han, spørger manden. Du har ikke sagt noget i 2 timer, for fanden. Nej. Det er løgn. Han spurgte også, hvor gammel var hende, der sang. Ja. Det var også... Det går du da meget op i dag. Jeg synes, det er fandme vigtigt at få på plads. Men hun har da også vist sig, at hun er faktisk næsten 21, så vi har løjet. Fordi selvom hun er født i 87... Og folk staller, der interesserer dig. Jeg kan sige, Anders er 35. Jeg er 44. Simon er 35. Er du 44? Ja, og Esben, hvor gammel er du? Kæft. Hører 29? Du ind i kaffe? Jeg hører kaffe hak. Segmentet. Ja. Du sidder derhjemme. Det der, og Simon sagde det på et tidspunkt, pladespiller. Problemet er jo, at du sidder derhjemme hver søndag i brøndstemningen. Ja. Og så siger, er der flere marineret sild? Og så viser det sig, at du fandt ud af i dag, at det rent faktisk er optaget programmet. Ja, det har skuffet mig lidt. Det er sådan nogle illusioner, der brister. Jamen, det er fordi, at jeg kan jo forstå, at Søren Dahl, det han hedder, han gør jo meget ud af, at det skal virke live. Og for mig har det altid været live. Jeg tænkte, ej fedt, det foregår lige nu over i Aarhus. Sådan ligesom et pust udefra. Så er det bare et eller andet, der er optaget. Sådan torsdag eftermiddag, det foregår man lidt besønder. Og Kaffe Hakke lukket. Det er løgndagen. Ja, klokken 10. Den eksisterer slet ikke i virkeligheden. Jo, for fanden. Jo, men den er lukket der. Der ligger det i siden teater. Aarhus Teater. Det er løgn. Nej, det er sgu rigtigt. Hvor gammel er Søren Dahl her? Spurgte du ham om det? Hvor gammel er det? Skud? Det ved jeg ikke. Spurgte han. Han ville ikke svare. Hvor meget sagde du egentlig? Hvor meget siger du i programmet på Søren? Nej, jeg siger meget. Det gør jeg. Men det var også et helt andet segment og noget andet, vi snakkede om. Ja. Det var ting, altså, det var mere interessant. Ja, det var ting med dybt, ting som havde noget. Ja. Noget. Hvilket spørgsmål var det bedste du fik og det bedste svar du gav? Så kan vi måske lave et reklamefødsel på søndag. Det var nok. Tror du det var der hvor Finn Nissen kom ind? Finn Nissen til din gamle skolelærer som her i dit liv, var det sådan noget? Nej, det var hvad kalder man ham? Altså han var jo figuren fra Canada Wildcard. Finn Nissen, nu er jeg med. Han kommer simpelthen ind. Han kommer ind som surprise. Og der tager... Ej, nu er det også røbet. Nej, det er også lidt ærgerligt. Ej, for fanden. Vi kommer aldrig i Kaffe Hakke igen. Ej, det er jeg fandme ked af. Men der blev Rune glad. Ja, det gjorde vi alle tre. Ja, det var det. Men også lidt paffe. Ja. Men jeg vidste, at vi skulle ringe til Tjener Fransen. Ja. Og fået Peter med i dag. Det kunne have været rigtig skægt. Yeah. Vi spiller et stykke musik, og så er vi klar til at spille tillidsbingo om lidt. Fordi Kasper tror jeg simpelthen ikke, vi får fat i. Vi har ikke opgivet den lille fyr endnu. Prøv at høre. Ja. Der bliver sendt en sms med information om dit opkald. Han har fået rigtig mange sms'er nu. Ja, det har han. I spil Esben, hvad skal vi trække til øregangene med nu? Det er Sibager. Oh. Sø. Pølsen. Søbjørn. Og nummeret hedder? Det ved jeg faktisk ikke. Hold da kæft, det program. Sådan vinder du en Sula Awards. Sig bære med nummeret, ingen ved, hvad hedder. Men det er jo pokkes godt. Jeg kan sige, Rune, at Søren Dahl er i dag 49 år. Okay. Det. Nu er du simpelthen blevet så arrogant, så nu skider du heller ikke snakke ind i mikrofonen. Jo, jo, jo. Hvis det ikke passer herren. Det passer meget godt med, Rune, at jeg har skudt ham til. Rune, vil du blive glad? Og jeg vil i hvert fald, hvis du har lyst til at læse dagens tillidsbingo-tal op. Ja, det vil jeg, jamen det vil jeg gerne. Godt. Så er vi nemlig klar til skal det være nu? Altså, vi skal lige i gang med quizzen. Okay. Prøv, du har faktisk lavet det her program en gang før. Ja. Så det er også underligt, at man igen skal til at fortælle det. Der er mange, der har sagt, at det var godt, synes jeg. Det program, I lavede, det var sindssygt. Det var virkelig, virkelig godt program. Ja. Ja. Det har vi ikke fået sagt, det? Nej. Det er da der, skoen trykker. Nej, for fanden. For fanden, jamen. Nej, jeg troede, at Anders havde sagt det, så Anders troede, jeg havde sagt det. Nej. Vi havde håbet på sådan en lykkesmosekur eller et eller andet. Har I ikke fået lykkesmosekur? Det er Danmarks Radio. Fuck det. Undskyld. Det er sgu ikke det. Undskyld. I aflyste også. Tony Scott. I ikke aflyst bare, I sprang til, hvor lokummet virkelig brændte. Ja, I var venner. Og vi var meget, meget glade for, at I gjorde det. Ja. Og det var et rigtig, rigtig godt program. Det var der mange, der var. Ej, det er jeg ked af. Nu er det, fordi jeg leder efter de der tal. Jamen, det måske. Du har lavet programmet før. Der har jo ikke nogen tal. Du finder jo bare på dem i hovedet. Nå, for fanden. Kære lytter, du ringer ind 70-23, hvis du kunne tænke dig at spille med i Sorte Spiders quiz, som hedder Tillids Bingo. Men først vil Rune læse nogle ord. Læse nogle tal op om lidt, og så ringer du 70-23. Det første, du siger, det er Tillids Bingo, hvis du er heldig at komme igennem. Og så tager vi en lille snak. Det er i dag med Rune Esben Simon og Anders og jeg. Jeg tror, det bliver jer, de her, der kommer til at køre samtalen mest. Er du? Ja. Ja. Yeah. Modtaget. Vil vi gerne. Rigtig gerne. Gider du at trække det første nummer, Rune? Det første nummer er 100. Nummer 100. Det andet nummer er 120. Hvad vil du sige, Simon? Ja, det er med... Kan man godt det? Jeg har bare valgt... det kan man godt i mit bankospil. Det tredje nummer er 141. Det er så 141. Og det sidste allerede. Hallo? Hallo? Tillykke! Tillykke! Rune, det er en af dine venner, kan jeg høre. Det tror jeg da også. Hvem har vi igennem? Er det Morten? Jeg er Rasmus fra Bramingen igennem. Rasmus. Goddag, Rasmus. Velkommen til programmet. Tillykke. Ah, tak. Tak. Rasmus, tak. Bramingen. Det skulle da... Det er da pizzerierne brænder. Voldens epicenter nummer 1, ja. PT i Danmark. Ja, livsfarlig by. Men det er det da. Var du ude og marchere i forleden? Marchere er måske det voldsomt. Var du ude og at... spacere. Jeg var ikke ude at spacere, men jeg var lige forbi. Du med fakler, fredsfakler. Det marcherer man ikke rigtig. Du spangulerer. Ja. En ting med den demonstration, jeg synes, det var en smuk manifestation, men skulle man have valgt fakler? Ah, rent nyt. Er det ikke bare bedre? Jamen, jeg tænker mere i selve ild, til med. Nå, lidt tæt på. Til. Men det, er, det, var en, det var smukt gjort. Du var nede at se? Ja, jeg var nede at se. Okay. Rasmus, ja. Hvor ringer du? Hvad hedder det? Ringer hvor, på Bramming. Ja, den har klar over, men er du i Bramming PT? Du sidder i en bil, kan jeg høre, ikke? Jeg sidder i en bil, ja. Mm. Og det er, skal vi have gang i noget blinkløs? Nej, ja, yes. rullig. Så hurtigt, så ikke så hurtigt. Men ja, det varme det gerne op, som man siger. Men først mangler vi jo et spørgsmål, og det ved jeg ikke, om Rune, Esben eller Simon vil springe ud i. Spørgsmål? Hvad er det, man plejer at sige nu? Jeg kan opsummere. Må jeg spørge dig om noget? Nå, sådan. Ja. Rasmus? Ja, det kan du tro. Ja. Hvor gammel er du? Nej. Ja, 20. 20, det er jo ingen alder. Det er jo faktisk Rune spørgsmål. Ja. Nej, det går du ellers hvad går du ellers laver? Ja, sådan. Jeg er lige ved at gå en spisevogn. En spisevogn? Spisebord. Ja, spisevogn. Nej, det er også spisebord. Spisebord. Sjældent har jeg hørt vogn og bord udtalt så tæt på hinanden. Spisebord. Man lærer noget nyt hver dag. Præcis. Yes. I Jylland. Yes. Hvilket bord, hvad var træsorten? Det var egentlig svært. Det var hvid højglans. Mm. Det er de flotte, de træer. Sådan en skov, det er noget, ja, men, Rasmus, jeg har fået hele min have. Er det et spisebord til køkkenet, og det er... Nej, Anders, det er til biblioteket. Jamen, du kan da godt have spisebord i stuen. Nej, så er det stuebord. Nej, det er det simpelthen ikke. Ej, der vil jeg da sige, man kan da godt have et spisebord i stuen. Okay, også, ja. Hvad hedder så en bænk ude i haven? Det hedder en havebænk. Okay, hvad så, hvis man stiller et spisebord ude i haven? Så hedder det spisebord ude i haven. Nej, så hedder det havebord. Det ved en hver dag. Rasmus, bor du alene? Ja. Og eller jeg har en kæreste, men vi, ja. Hvorfor men hvorfor er hun ikke? Hvorfor er hun ikke med ude at købe ind? Fordi jeg tror ikke hun havde fri dengang jeg kørte. Nå, du har ikke engang spurgt hende om hun er med at købe bord. Det er der den ligger, ikke? Nej, jeg tror. Nej, Rasmus går ud for. Jeg skulle lige ud og hente en make-up-hæng også. En hvad? Et make-up-hæng. En make-up-hæng. Det er make-up-hæng. Hvor mange tommer taler vi her? 42. Altså, er du gået plasma eller liquid krystals? Vi holder plasma. Sådan, yes. Og hvorfor er det plasma, Rasmus? Det er stofligheden, Anders. Det er kvalitet. Er det HD ready? Det er det ikke. Hvorfor? Det er så oprigtigt. Nej, det var slet ikke ude længere. Jeg købte mit fjernsyn. Nå, men hvorfor... Men du skød ophænget nu, det har stået på gulvet indtil videre. Ja, nej, det er så godt nok stået og en lille bord. Nå, okay. Spisebord? Ja. Ah, TV-bord. Okay, Anders, hvorfor hedder det TV-bord? Rasmus, hvor lang tid er din kæreste? Hvad hedder din kæreste? Hun hedder Nana. Og hvor lang tid har Nana og Rasmus været sammen? Lidt over 2,5 år. Ui. Men så er det da vel også på tide, at hun flytter ind i treværelsen? Sådan. Eller hvordan er det? Ja. Jamen, det er jo en lille hus, jo. Okay. Nå, men så er der jo plads nok. Ja, der er rigeligt plads. I gang med at renovere, jo. Nå, er der småfolk på vej? Nej. Det kunne da godt være. Er det... Nej. Men hvorfor siger du det så lummert? Er der noget... Rasmus, det skal helt seriøst. Det bør du da næsten fortælle, hvis det er. Er Nana virkelig gravid? Er det rigtigt? Nej. Jeg kan høre det på dig. Prøv at høre. Jeg har selv prøvet det, og man har den her store hemmelighed, man så gerne vil holde ind i sig selv. Ja. Men man har bare lyst til at fortælle den helt vildt. Ja. Ved I ikke, hvad fred det er? Fred? Fred? Fred, det har man ikke, hvis man har børn. Nej, spørg Rune det. Kan du spørge Rune om. Ja, for helvede. Ja. Runes nabos unger har jo kolik. Ja. Og ovenbogen og underbogen. Det er også skidt. Rasmus, hvad var Rasmus' arbejde? Rasmus, hvad er det over til navn? Jeg har arbejdet ude ved en pris- og brudhusmekaniker. Ja, okay. Og hvad er det? Det er en kloakmester. Pisser put. Peter, ja. Og hvad er din arbejdsfunktion i sådan en firma der? Ja, er det dig, der går først ind? Hvad for noget, undskyld? Ja, det er, med, ja, jeg har en marker med, så det. Så kører jeg det er mig, der er udlært her. Ja. Men Rasmus, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, alle de vandrehistorier, der går om de der festivaltoiletter, og der er engang en, der skulle have siddet inde på sådan en festivaltoilet, og så i stedet for at suge skidt og møg ud af festivaltoilettet, så er man kommet til at trykke på pust. Mm. Pusteknappen. Og pusteknappen. Jeg har to spørgsmål til dig, Rasmus. Et, er der en pusteknap på slamsugeren? Hvorfor? Yep. Og to, hvorfor? Og tre, hvorfor ikke? Det er der. Er der? Den kan til os. Ja, det er selvfølgelig nok. Nej, det er selvfølgelig nok. Men der tror jeg bare, at man havde en hane et andet sted, og det ikke var samme. Nå, men det skal, hvis var det ikke mere aktuelt at spørge om, om det var rigtigt? Jo, men det kommer nu. I havde det er et tredje spørgsmål. Okay. Det er et spørgsmål. Er det sket, eller er det en vandrehistorie i faget? Protopæsfaget. Det er sådan, at det snakker man jo om. Er der en vis form for hierarki i, at det er finere med nummer to og nummer et? Eller er det bare, skidt det hele? Det er bare lov. Okay. Hmm. Og hvordan, hvornår besluttede du for en karriere inden for møje? Ja, det er fire år siden. Okay. Lige blev udlært. Ja. Rasmus, du har vundet en De Sorte Spejder t-shirt. Haha. Der er et eller andet, du skal være far, jeg kan mærke, at ja, der er noget lusket ved dig. Der er noget hemmelighed ved dig. Hvad end det er, du holder hemmeligt, så tillykke med. Nej, du er en lille lur i faktisk. Hvad er det, sig det nu? Hvad skal det spisbord hen til? Det skal ind i det hus, vi er ved at renovere. Er der plads til sådan en, Simon, hvad hedder de, stokkestol fra enden af bordet? Trip-trap. Stokkulala. Nå, det er Bo Spillermands kæreste. Ja. Svedt varme. Er der plads til Bo Spillermands kæreste? Rasmus, du skal gøre os en tjeneste, inden at vi fortæller dig, hvad der skal stå i mailen. Du skal aktivere dit blinklys, for du sidder i din bil. Nå ja, for helvede. Godt husket. Det var du god til. Ja, det var jeg nemlig. Så. Er I klar? Ja, tak. Der er hele fem, der skal gætte i dag. Jeg ved ikke, om det er fæsen en. Ja, det er. Ej, den er ikke så tårlig. Okay, jeg tror, Esben starter. Esben starter ballet. Åh, shit. Jeg ved sgu ikke, det. Og Rasmus, du må ikke sige noget som helst, før at vi alle fem har gættet. Er det ok? Han siger en. Jo, helt okay. Sige det, det er en eller anden slags Peugeot. Ja, det. No. Så er det Simon. Jeg siger en Honda Civic. Det er en tossebåd. Det er en Toyota af en eller anden slags. Piss! Ja, ja. Så vil jeg godt sige, det er en Toyota Corolla. Og den er på gule blade. Må jeg have lov gættet også? Ja. Jeg tror, det er Nissan Primera fra starten af 90'erne. Rasmus, hvad er det? Det er en Toyota. Hvilken Toyota er det? Au, 4. Ej, yes. Ja, men den er nemlig. Rune blader. Rune vinder. Det er rigtigt, jeg tager gule blader. Ja. Men Rune skød med spredehavl og vandt. Ja. Ja, det er meget. Den har 4 hjul, sagde han. Og så, Esben, Rasmus hedder du. Rasmus, du skal sende os en e-mail. satansyngel@dr.dk og i emnefeltet, der skriver du... En kage i ovnen. Og så størrelsen på den på din trøje, så den som Nana efterhånden vil få, ikke? Yes. Ja, skal vi tage en XXL til en nede ved maven? Nej, lad os nu se. Nu, det er jo lige sket, Anders. Så skal hun jo også have en trøje til foråret. Det er jo først til sommer, at det rigtigt kommer til at strutte. Du kan sige til Nana, at det er dejligt at have en gravid kæreste om sommeren, når de får vand i hele kroppen. Så er det rigtig dejligt, når det er 30 grader, hvis vi så har det fokus. Så får de damp. Rasmus, skal du have det rigtig godt. Yeah. Tillykke med det. Og kør forsigtigt. Og hylde. Tusind tak, fordi du ringede. Og rigtig, rigtig god påske. Ja. Ja, velkommen. Moin. Moin. Ham her har vi haft i studiet. Han hedder Joab. Ja. Og ham kan jeg rigtig godt lide. Han spiller i Danmark den 5. og 6. juni i Aarhus og København. Korrekt. Og her er han med noget, der hedder Clock Thing. Det, der er det fikse ved ham her i Joao, det er alt det, du hører her, det spiller på hans guitar. Der er ikke lavet andet end på en lille akustisk guitar og så en sampler. Det er faktisk rigtigt. Nummeret er Club Thing, og på vores hjemmeside dr.dk/spider, der kan du se, hvad det er, at vi har spillet i programmet i dag. Og det er også på selv samme hjemmeside, at du kan se billeder og video af Amy McDonalds optræden her. Det er lagt op. Og så også et ret afslørende billede af vores justitsminister, Lene Espersen, som jo... Bliver slikket i hovedet af en hund. Ja, det kan man sige. Jeg havde bare valgt at sige det som det er. Hun bliver stikket af en hund, og der står her, vi har modtaget billeder, som viser en Espersen i nærkontakt med en chef for hund. Se på dr.dk/spejder. Men hun bliver stikket i hovedet af en hund, og det er som forklaring på hendes, vi havde i går med hendes meget bestandte holdning til dyremishandling, altså hvor man kastrerer små handgrise uden bedøvelse, hvor hun går ind og siger, det kan vi ikke have. Mm. Eller, det kan vi ikke have. Ja. Godt. Vi skal lige, inden vi lukker af, prøve at se, om der er hul igennem. Vi når jo ikke andet end at sige telefonfis, vel? Men der bliver sendt en sms med information om det. Tak skal du have, Kasper, for Thy, for at vi havde aftalt, Kasper, at vi skulle ringe efter. Jamen, jeg ved, Kasper har en god grund til, at han ikke tager telefonen. Han er måske ophængt i noget kastraktion, kan vi have. Har I mødt ham egentlig? Ja. Hvordan ser han ud? Han er en flot fyr. Han er en flot fyr. Han er mørkhåret, og så er han vel lidt højere end mig. Hvad siger du? Han lidt tyk i det, siger du det om Kasper? Det er ikke særlig sødt. Min for nyhederne, der netop har kaldt Kasper tyk. Kasper, er det, man kalder... Det var ikke pænt med Kasper, men jeg har bare engang været inde på MySpace, tror jeg, og fundet ham. Nej, men det er sådan... Nå, så du er sådan en type der. Nej, jeg hører den sød fyr i radioen. Jeg skal lige se, om han har en Facebook-profil eller en MySpace-profil. Kasper er en sød dreng, som, og det er ikke negativt ment, men han er fra Jylland, og han kan tage fat. Ja. Og det er også derfor, han har valgt landbruget som erhverv. Det tror jeg også. Og der skal, skal man have lidt at stå imod med. Hvis Rederiforeningen har fået Poul Lerein, så kunne Landbrugsrådet med fordel indhyre Kasper. Poul Gemmelges, hallo. Eller Jørgen Nej, men bare til at lokke folk til erhvervet, fordi landbruget, altså det går ikke så godt med rekrutteringen, vel? Kunne I ikke tage Poul Lerein? Jamen, det Rederiforeningen har jo nappet hende for næsen af Esben. Ja. Esben blev vejet og fundet for let. Må ikke snart det skifter? Ja, det ved man jo selvfølgelig ikke. Nu skal hun jo lige have en chance. Ja, det er vanligt. Nå, det er ikke på den måde. Nej. Som om, at Hun ikke vil gøre det godt. Men det tror jeg, hun gør. Mm. Nu skal vi til at ringe af. Og om klokken 21 i aften. 4. Ja. Der på DR2 kan man se sæsonopstarten af Angora by Night. Ja, det bliver pissehammerende fedt. Se det, ja. Se det. Og Rune, hvad skal du lave i weekenden? Du har lejet et sommerhus igennem DR, og så ja. Kan du sove. Nej, det har jeg sgu faktisk ikke planlagt. Jeg tror, jeg skal have tømmermænd i morgen. Vi har fest. I har fest, jeg har tre. Ja. Hvad fejrer I? Hvad fanden, altså... Skal man have noget at fejre? Nå, det er midtvejsfest, fordi I er midt i optagelserne til... Vi har premiere på vores program i aften. Nå. Altså... Ja, okay. Så... Den fest skal du også til? Ja, det skal jeg. Simon også? Mhm. Er det med ledsag, eller er det bare jer? Ja, det er sådan lidt blandet. Sådan. Så vores hold. Ja, det er jo. Der er måske nogen, der hvor mange er I til at lave Angora by Night? Hvor mange kommer? 12? 12-13 stykker. Mm. Ja. Det er ligesom os. Ja. Så, vi er lidt flere, ikke? Ja. 26. Men det er ikke mange fester, nej, vi holder her på programmet. Så nej, det er også siger jeg i øret, hvor vores frist. For nu har I ikke lige været i New York? Og lige, det var der, en studietur. Det var en studietur. Okay, der var ikke fest. Nej, det var der så ikke. Alt betalt. Studietur. Studietipsmiddelen, ikke? Af Journalisternes Uddannelsesfond og af tipsmidlen. Og Vandførfonden. Tipsmidlen. Kære lytter, have en rigtig dejlig weekend og en rigtig god påske. Vi er tilbage igen tirsdag efter påske. Og som en dejlig gave, kan man sige, hvis man synes det, så indeholder vores podcast de to live-numre, som Amy McDonald gav i programmet tidligere i dag. dr.dk/spejder. Om et øjeblik, efter sporten er betalt, der sender en af Danmarks absolut bedste radioværter. Hvem er det? Kenneth K. Ja. Yeah. Kødhovedet sender. Og husk, når det er Henrik Milling, en af Danmarks bedste radioværter. Og klokken 18, der er der LOC live direkte her i radioen. Her på 3 nyheder, klokken er 16.